حضرت ابو سعید بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گزرے جبکہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، پس آپ نے ان کو بلایا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی نماز مکمل کی، پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے پوچھا، تم کو مجھے جواب دینے سے کیا چیز مانے ہوئی، یعنی حاضر کیوں نہیں ہوئے؟ انہوں نے کہا، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا، کیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کو جواب دو جب وہ تمہیں بلائیں ایسی چیز کی طرف جو تمہیں زندگی دے، یعنی جو وہ حکم دے اس پر فوراً عمل پیرا ہو جاؤ۔ پھر فرمایا، میں تمہیں مسجد سے جانے سے پہلے اعظم یعنی افضل سورہ سکھاؤں گا۔ خالد کو شک ہوا کہ حدیث کے لفظ من القرآن ہیں یا فی القرآن۔ پھر کچھ دیر گزری تو میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ نے فرمایا تھا۔ آپ نے فرمایا، وہ سورت الحمدللہ رب العالمین ہے، یہ سبع المثانی ہے جو مجھے دی گئی ہے، اور القرآن العظیم ہے۔ سنن ابو داود، حدیث نمبر 1458۔